www.attableeg.com, the Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله. ماذا تلك هؤلاء؟ یہ کتاب نہایت اہم کتاب ہے. اس کتاب کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ کے حکم سے رحم اللہ حضرت حانی نے کیا. اللہ تعالی نے باقی اس ترجمے کو قبول فرمایا اور ایسے مضامین آ گئے ہیں جو عام طور سے ملتے نہیں. اکثر بیشتری سے سنا رہا ہوں سالوں سے قریب قریب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھنے اس بار عمل کرنے کی توفیق میں ہمیں. فرما رہے ہیں جاننا چاہیے کہ ذخیرہ رکھنا تین قسم پر ہے. یعنی مال دولت کا ذخیرہ رکھنا تین قسم پر ہے. ذخیرہ رکھنا ظالمین کا اور ذخیرہ رکھنا مقتصدین کا اور ذخیرہ رکھنا سابقین کا. اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کو بیان کیا اور جن کو اللہ نے چنا ہے ان میں سے ظالمین بھی ہیں اور مقتصدین بھی ہیں اور سابقین بھی ہیں. آگے لکھا ہے وہ بیچارے اس امت کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالمین کو بھی ایک خاص درجہ عطا فرمایا چنا ہے. ہم نے جیسے سابقین کو چنا، مقتصدین کو چنا، ظالمین کو بھی اس امت کی خصوصیت. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس امت میں ظالمین کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہگار ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو بھی وراثت میں لیا اور طرح ہم نے وارث بنایا ان کو. لکھتے ہیں کہ اس عمر کی فضیلت کے اس سے بڑھ ہے کہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے چن لیا ہمیں. باوجود ظالم ہونے کے چن لیا یہ معمولی بات ہے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. جو مقتصد ہیں یعنی ظلم کرتے ہیں لیکن توبہ کر لیتے ہیں، یہ تو مقتصد ہے. اور سابقین کے بارے میں حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ ہم سمجھ نہیں آتے ہیں سابقین کون لوگ ہیں. جب ظالمین کا یہ درجہ ہے مقتصدین کا یہ درجہ ہے تو سابقین کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے؟ لکھا ہے بار بار علامہ شارانی نے کہ سابقین میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ سابقین بھی پڑھتے ہیں دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہر بچہ بھی پڑھتا ہے، لیکن سابقین بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ظالمین بھی پڑھتے ہیں، مقتصدین بھی پڑھتے ہیں اور سابقین بھی. ہمارے بزرگ خود حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوری آیت تفسیر کیا، بیان فرمایا ہے اور اس پر پورا رسالہ تیار ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے. ظالمین وہ لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں بخل سے اور بڑھانے کو امسا کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مال جمع کرو رکھو اور اس میں سے خرچ بھی نہ کرو. یہ ظالم لوگ کیونکہ ان کو بھی اللہ نے چنا. یعنی ظالم وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں بخل سے اور دولت بڑھانے کو امسا کرتے ہیں، شیخی بڑھانے کو اور فخر کرنے کو. اس کے لیے مال جمع کرتے ہیں لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے. یہ ظالمین ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی چورا ہے. اس امت کے فضیلت کے لیے کتنی بڑی بات ہے. سو ان لوگوں کے قلوب میں غفلت خوب جم گئی اور ان کے نفور پر ہر سے غالب آ گئی. ان کی حص دنیا سے فراغت نہ پائے گی، ان کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہ جائے گی. ان کی محتاجی ثابت ہے باوجود مال کے محتاج. ایسے مالدار جو ہر وقت حص دنیا میں ہوں، انصاف ان کا دنیا کے لیے ہو، کیسی بڑھانے کے لیے ہو، کتنی بڑی بات ہے. بہت اگرچہ ظالم میں غنی ہوں، ان کی ذلت ظاہر ہے. اگرچہ دیکھنے میں معزز ہوں، دیکھنے میں تو معزز ہے، یہ اللہ کے نزدیک ان کی عزت ہوگی. یہ لوگ دنیا سے سیر نہ ہوں گے اور ان کی طرف سے سست نہ ہوں گے. اسباب دنیا ان کے ساتھ بازی کرتے ہیں، ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں. یہ لوگ چپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہ مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی میں اٹھنا انہیں بڑھنا. یہ لوگ کہتے ہیں دنیا سے بیزاری نہیں اختیار کرتے، ہے دنیا لیکن دنیا رکھنا ممنوع نہیں ہے. اس کی وجہ سے غفلت ایسی ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے. خود حضرت نے لکھا ہے آتے ہیں دنیا کی اہمیت دنیا کی اہمیت یہ بری چیز ہے، محبوبیت بری نہیں. دنیا سے محبت اگر صرف ہو لیکن آخرت پر اگر ترجیح تم دے دو تب بری ہے. بل تو شروع نہ رہا آخر دنیا بل آخر تو خیر ہوا ترجیح میں دو، بس یہی ہے. اس کو محبوب رکھو لیکن آخرت کے نیچے ہی رکھو. یہ سارے آخرت ایک کتاب ہے بہت عمدہ مرشا محب جمع سے آج نہیں ترجمہ کیا. یہ سارے آخرت آخرت کے مقابلے میں دنیا کے کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کو بھی اس کا بھی اللہ نے درجہ دیا ہے. نعم المال صالح للرجل الصالح، مال صالح رجل صالح کے لیے بہترین چیز ہے. لیکن آگے نعمت مال میں بھی نعمت لفظ ہے، جیسے نعم الامین ہے اسے نعم المال صالح للرجل الصالح. رجل صالح اگر مال لیتا ہے تو مال بھی صالح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے مال ایسی غنا سے اللہ تعالیٰ موصوف فرمائے جو غفلت کا سبب نہ بنے. ایک صاحب میں ایک بزرگ ہیں تو وہاں دیکھا مال دولت چیزیں، دونوں نے پڑھا نمبر 10 آ کے دنیا دوست دار ہے. بہت بڑے آدمی کی واقعہ ہے, بہت سن. نمبر 10 آ کے دنیا دوست دار ہے, چلے گئے, کہا یہ شخص ملنے لائق بھی نہیں, مرضی میں سو گئے. خواب دیکھا, اس کے آمد قائم ہے, ایک آدمی نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا ہمارا اتنا باقی ہے, دو. بہت مشہور ہوتا ہے, ہم نے سنا ماشاء اللہ اتنا ہمارا باقی ہے تم پر, دو. کہا میں کہاں سے دوں؟ وہ بزرگ جو کو پڑھ کر کے آئے تھے, نمبر 10 آ کے دنیا دوست, دنیا دار آدمی, یہ کہتے آگے سو گئے تھے, وہ آئے. کہا ارے بھائی کیا کیا, ہمارا اتنا باقی ہے, دے نہیں رہا. کہا یہ ہمارا آدمی, چھوڑ تو دو, ہمارے طرف سے زیادہ کریں گے. جب بیدار ہوئے تب ان کو سمجھ میں آیا, گئے شیخ کے پاس, بہت بڑے آدمی کا واقعہ ہے. کہا حضرت معاف کیجیے. کہا یہ تو خواب و خیال کا کیا اعتبار, اور زیادہ ان کو ہوا کیا خواب و خیال. لیکن وہ شعر پڑھو, کیا پڑھا تھا تم نے؟ نمبر 10 آ کے دنیا دوست دارت. کہا تھا بہادر اگر دارت برائے دوست دارت, دنیا رکھتا ہے تو دوست وہ کام آتے ہیں, دینداروں کی دنیا کام آتی ہے. بس سالی صالحین میرے کاج میں مانا حدیث ہے, اگر تم کو ضرورت ہو تو صالحین سے سوال کرو. سوال کتنی ممانعت ہے, یہ دیکھیے شریعت کیا ہے, جو وسعت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اگر تم کو سوال کرنا ہی ہو تو صالحین سے سوال کرو. یہاں سے لکھا ہوا ہے کہ احمد ابن حنبل کے پاس کے دروازے پر بھیڑ لگی رہتی تھی, صالحین کی صالح آتے تھے, نہیں کہ امام سے بڑھ کے کون صالح. وہ صالحین سے سوال کرو, اگر ہوگا تو دے دیں گے, اور نہیں ہوگا تو اچھا جواب دیں گے تم کو, دلی نہیں کہیں گے. بس صالحین عمدہ صالحین سے سوال, مطلب اسے دیکھیں شریعت کے بس. اگر سوال کرنا ہی ہو تو صالحین سے سوال کرو, کیونکہ اگر کوئی صالح نہیں ہوگا تو ذلیل سمجھے گا, دے گا تب بھی ذلیل کرے گا, اور صالحین اگر نہیں ہوگا تو عذر کریں گے, دے کر کے اسی کا احسان مانیں گے کہ اسے ہمارا حدیہ لے لیا. ہمارے حضرت علی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اس صالحین کو بہت بڑی ہم مہمان سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے مال خرچ کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے, مصرف ان کو معلوم ہو گیا, احسان مان دیتے. بہرحال مال مطلقا برا نہیں, نعمت دار نمن تصب زمین, بہترین گھر ہے جو یہاں سے توسا لے جائے. نعمت دار لمن تجربہ, مال رہے گا تبھی تو توشا لے جائے گا, تبھی وہ حج کرے گا, وہی مدرسے میں جائے گا, وہی سائرین کو دے گا. مال مطلقاً ممنوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وسعت دے, لیکن اس کے حق ادائیگی کی توفیق دے. یہ مال بری چیز نہیں, لیکن مال یہ غفلت کا سبب بن جائے گا. فرماتے ہیں حدیث مجبور بہار میں, ان لیل علم تو گیان کمال مال, علم کے لیے تو گیان ہوتا ہے, خالی مال ہی میں نہیں. ہمارے ساتھ فرماتے ہیں لیل عبادت, عبادت میں بھی تو گیان ہوتا ہے. مال ممنوع نہیں, اس کے اندر جو تو گیان ہوتا ہے سرکش وہ ممنوع. تو یہ تو گیان علم میں بھی ہوتا ہے, عالم ہو کر کے سمجھتا ہے ہم پیار دیگر خاتی میں کسی کو نہیں جاتا, علم کے اندر بھی تو گیان. ہمارے حضرت ہمارے بادشاہ رسول اللہ صاحب تو قضا فی عبادت, عبادت میں بھی تو گیان ہو کر کے کی بھی کرتا ہے, دوسروں کو ذریعہ سمجھتا ہے. عبادت تمہیں اپنے لیے کیا ہے, دوسروں کو ذریعہ سمجھنے کے لیے کیا ہے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ تم نے اگر تہجد پڑھا, مشقت برداشت کیا تو دوسروں پہ احسان نہیں رکھا, ثواب اللہ تعالیٰ دے گے. تو تم اللہ پر نگاہ کرو کہ ہم نے جو مشقت برداشت کی عبادت میں تو دوسرے کو کوئی احسان نہیں, اپنے اوپر احسان ہے. حضرت ماں محمد احمد صاحب بہت فرماتے تھے کہ دیکھو کڑوی دوا پی کر کے کوئی وضو کرتا ہے, تہجد میں مشقت جو برداشت کیا تو وضو کی کیا بات ہے, تم نے اپنے لیے پڑھا تہجد, تم کو فائدہ پہنچے گا, تمہاری مغفرت ہوگی, اللہ آ جائے گا. وہ تم سے مثالیں بنا کسی کڑوی دوا سب رکھی ہوئی کھاتے ہیں احسان رکھتے ہیں کہ آ کے کہیں دیکھو ہم نے کڑوی دوا کھایا ہے کڑوی دوا تم نے کھایا تو اپنے لیے کھایا تم کو صحت ہوگی یا تم نے عبادت کیا تم کو ثواب ملے گا دوسرے کو احسان کیا رکھتے ہیں یہ ماں محمد احمد صاحب ہمارے اندر فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ایک تصویر سبحان اللہ پر ناز کرتے ہو لاکھوں کروڑوں سال سے باغ فرشتے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے تو وہ سبحان اللہ ہے جو فرشتے لاکھوں کروڑوں سال سے کرے ہمیں چلتے کریں گے تم سو مطلب تربیت پڑھے تو بزرگی جاتا ہے سب پر دوسروں کو دلیل سمجھتے ہو نفس کی اصلاح بہت مشکل عبادت کر کے بھی تو گیان مجموعی بیان میں مجھے دیجیے علم کے لیے جیسے مال کے لیے تو گیان ہوتا ہے سر کہ علم کے لیے ہوتا ہے علم لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال ایک آدمی بہت علی گڑھ میں جن کا انتقال باب زبردست عالم تھا وہ آیا یہاں کہا کہ یہ کہاں کہ ہم نے روایت نگر کیا بیسوں ہزار کا مجمع تھا ہمارا اس وقت اس میں اس حدیث کو میں نے پڑھا تھا لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال لا يحتقر من دونه اپنے سے کم کو ذلیل نہ سمجھو حقیر نہ سمجھو تم سے اگر کوئی علم میں کم ہے تو اس کو ذلیل نہ سمجھو کیا لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه سمجھو سب اپنی بے عنوانی بے اعتنائی کو ایسے خراب بھی کر دیتے اچھی چیز کو خراب کرنے والے ہیں ابھی دوا ہے آپ اس میں کچھ اور ملا دیں تو دوا رہے گی تو زہر ہو جائے گی زہر ہو جائے گی کوئی دوا ابھی اتنی عمدہ دوا رکھی ہوئی ہے اتنی زہر اس میں ملا دی ہے دوا رہیں گے اتنا پیشاب ملا دی دوا رہیں گے ناپاک علم پاک ہے اللہ کا نزدیک علم کا بہت بڑا درجہ ہے خلافت کا مزار اللہ نے علم پر رکھا لا يحتقر من دونه جو تجھ سے کم ہو اس کو حقیر نہ سمجھو علم ہے عزت کی چیز ہے فضیلت کی چیز ہے لیکن ذلیل سمجھنا کسی کو جائز نہیں ہے اس علم کو بچاؤ تحقیر سے لا يحتقر من دونه جو اس سے کم ہے اس کو حقیر نہ سمجھو اس کو بڑھاؤ حقیر نہ سمجھو اگر کم ہے تو بڑھاؤ اس کو ہمارے شاہ انور شاہ رحمۃ اللہ کتنی بتا سنا میں نے واقعہ جب کوئی کم استعداد درجہ معلوم ہے کہتے ہیں بڑے چڑھتے ہیں حضرت تھانی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کی ذات آیت من آیات اللہ اسلام کے صدق پر ایک دلیل یہ بھی ایک شاہ انور سے مسلمان ہے اتنے بڑے آدمی لیکن کوئی طالب کمزور طالب علم آتا ہے اسے اٹھ جاتے اور کہا اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس تحجی سے روکتا ہے یہ نہیں کہ علم نہیں ہے تو اس کے بےقوف آدمی اس کی اور قدر کرتے تھے یہ کیا ہے علاج تو اس لے کے روتا ہے اس کا مرتبہ بہت زیادہ اسے کھڑے ہو گئے مسافر کر شاہ صاحب کتنا یہ حضرات ہمارے حقیقت شناخت میں یہی کہتا ہوں جیسے حدیث شناخت تھے آج حقیقت کیا ہے حقیقت یہاں ہے رکھی اگر اس میں توازو ہے ان کے سارے سب کوئی کچھ بھی نہیں اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا رب اے ابوئی میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں فرمایا ان نمون کا سچے قلوب جن کے قلوب ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو ان کے پاس ڈھونڈو مجھ کو اللہ تعالیٰ خواجہ معصوم بہت فرماتے ہیں ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے کے بعد کم ہوتی ہے لیکن دل جتنا ٹوٹتا ہے اتنا بڑھتا آگے بڑھ رہا ہے معاشی کا صحیح ہے مانا جتنے آپ نے کوئی جھکایا جس نے اپنا مٹایا نام و نشان جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سوتا مولا محمد احمد صاحب شیر ہے عمدہ ہے کسی نہیں جس نے مٹایا اپنا نام بہت مٹائے ہوئے تھے اپنے کو مٹائے ہوئے ان کے شیخ کہتے تھے کہ بتلاؤ احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے جامعہ ازہر کے فارغ تھے وہاں بدر علی صاحب وہاں محمد احمد بلغاری بلقان کی جنگ میں بھی شریک ہوئے تھے, گولی لگی تھی دکھلاتے تھے, لیکن وہ ماں محمد احمد صاحب سے کہتے تھے, کہو ماں محمد احمد جیسا محمد احمد مولانا تو نہیں کہتے, محمد احمد جیسا کوئی ہے جو جیسا مٹایا ہے, اس لیے محمد نے محمد احمد نے شیخ کہا اور خود ہمارے حضرت بادشاہ سلا صاحب خود میں نے سنا کم زبان, ہم نے تو مولوی جیسے سورج بھی گوارا نہیں کیا تاکہ ہم معلوم ہو کہ مولوی ہیں, اتنا مٹایا یہ نظر آئی طالب علم زندگی میں طالب علم کرتے رہ گئے, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان. ہزار صاحب کہتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شوہرا میرا اور آدمی کسی نے, وہ حضرت تھائی صاحب فرما رہے ہیں, امام محمد احمد صاحب فرما رہے ہیں, مارا لا الہ الا اللہ مندون عالم کی علامت یہ ہے, یہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کو دھنی نہ سمجھو, اگر علم میں چھوٹا اس کو بڑھاؤ آگے, نہیں کہ حقیقی سمجھ کو اس کو پست کرو, تو کیا ہوتا ہے وہ پست کرو, یہ نہیں کام ہے, بڑھاؤ ذرا کو. چنانچہ آتا ہے جوہری وغیرہ کا واقعہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا تھا, لیکن ان کے اساتذہ نے ان کو بڑھا دیا, امام بن گئے, ان کو کم نہیں سمجھا. لا یہ کیا کرو من دونوں, جو اپنے سے کم ہے اس کو حقیق نہ سمجھ, تم کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے, اس علم کو آگے بڑھاؤ, دوسروں کو دلیل سمجھو گے تمہارے پاس کوئی آئے ہی نہیں. لا یہ کیا کرو من دونوں ولا یہ سے تو من فوک ہو, اور جو تم سے اونچے ہیں اس سے حسد نہ کرو, لیکن زبردست تعلیم یہ شادی کا قول ہے. لا یہ تاخیر و مندون ہو ولا یہ سے جو منفوق ہو, جو تم سے اوپر ہے اس سے حسن نہ کرو, اس کے سامنے جھکو, وہ جو کمتر اس کو بڑھاؤ, اور تم اپنے سے بڑے علم والے پاس جھک جاؤ. اگر کبر کرو گے علم نہیں آئے گا, بخاری نے کسی کی روایت نظر کیا ہے کہ وہ شخص علم نہیں حاصل کر سکتا جو مستقبل ہو اور مستحیل ہو. امام بخاری دو لکھا ہے, مستقبل اور مستحیل علم نہیں حاصل کر سکتا. ہمارے حضرت فرما دیتے کہ اصل میں مستقبل ہے اور مستحیل نہیں, حیا تو اچھی چیز ہے, لیکن جو حیا عالم صاحب جھکنے سے مانے ہو وہ حیا محمود نہیں ہے, وہ کبر ہے. یہ بخاری کی تحت تقریب میں حضرت نے فرمایا, یہ کسی نے لکھا, آپ دیکھیے بہت بڑے عالم بات کہتے ہیں. امام بخاری کا کسی قول کہ مستقبل اور مستحیل دو چیز کہیں, کہ حیا والا اور کبر والا علم حاصل نہیں کر سکتا. حیا فرماتے تھے کہ مستحیل نہیں, مستحیل حیا تو اچھی چیز ہے, یہ حیا تو اچھا, اگر علم سے رکتا ہے تو حیا نہیں کبر ہے, تو اصل مستقبل ہی ہے مستحیل نہیں ہے. میں نے احمد خان پوری کے سامنے بیان کیا تھا, یہ بہت خوش ہوئے مستقبل علم. لا یہ تو مندون ہے, جو تم سے اوپر ہے اور فوکوں اس کے سامنے جھکوں, جھکوں گے تو تمہارے تعالی توجہ کریں گے, نہیں جھکیں گے جیسے ہے اسے رہ جائیں گے. بوستہ میں پڑھتے ہی بوستہ میں ایک کیمیا جانتا تھا, ایک شخص بہت بڑا آدمی تھا, اس کے یہاں گئے کیمیا سیکھنے کے لیے, ہے بہت عمدہ واقعہ ہے, لیکن اس طرح کوئی شاید پڑھا نہیں, یہ مول شاید شاید پڑھنے لگا, یہ تو پڑھے نہیں ہوں گے شاید, گیا کیمیا سیکھنے کے لیے, بہت دنوں سے رہا واپس گیا چلے گیا, جب چاہتا آدمی تعریف استاد سے کہا, اے بیٹا تم بھرے ہوئے آئے تھے تو خالی جا رہے ہو, اب خالی ہو کر کے آؤ تب بھر جاؤ گے, یعنی تم کو تکبر تھا میرے سامنے, تم جھکے ہی نہیں سو تم کو علم نہیں, جان جا تم بھرے ہوئے آئے تھے کس سے, کبر سے, خالی جا رہے ہو علم کے, اے بیٹا اب خالی ہو کے آنا ہے تب کچھ ملے گا, تم تو خود تکبر کر رہے تھے مجھ سے کبھی جھکے ہی, جھک کے تم نے علم کو لیا ہی نہیں. بہت عمدہ واقعہ ہے کہ تم بھنے ہوئے آئے تھے کبر سے تو خالی جا رہے ہو علم سے, اب خالی ہو کے آؤ گے تب ملے گا. یہ بوستا जिनको सब मोली लोग निकाल दिए हुए हैं, सूफी भी निकाले हुए हैं, सूफियत बाकी नहीं रहेगी बगैर इन दोनों के कारण से, इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हकीकत की शनाख्त करना, हकीकत जिंदगी गुजर जाती है हकीकत से दूर रह जाए, जिंदगी गुजर जाती है। मौलाना मोहम्मद अहमद शेर है कि बहुत उनका वो साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं हम, परमेश्वर नहीं आ जा रहे हैं, तो ऐसी खाली खोली आते जाते हो कुछ नहीं मिलेगा, क्या खुलूस लेके आओ, झुकाव लेके आओ, तब तुमको मिलेगा। बहुत उमदा शेर है, मुझे याद कर लीजिए, जो साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, साथ आ तो जा रहे हैं, ये हकीकत से नाच रहे हैं, इसे मालूम से मालूम ला या सलो मन दून हो, अपने बड़े से हसन न करो, जो सामने झुको तब वो तुम्हारे तब मुतवज्जा होगा, कितनी उमदा नशी है, कितनी शादी के है ये, छोटों पर रहम करो, इन हमों रहम करो, मल्लम यरहम सगीरना, मल्लम यरहम सगीरना, मल्लम यो अकीर कबीरना, फले शमीर है कि नहीं, बाद नवाजे में लमाना लम यो बज्जिल आलिमीना भी है, यो अनवार में है, मल्लम जो अपने छोटो हर उस हदीस से मुताबिक हो गई, आज बयान कर रहा हूँ, ये कभी बयान नहीं कहता है, मल्लम यरहम सगीरना, जो छोटों पर रहम न करे और बड़ों की तौकीर न करे, हसद करे उससे, और अपने उलमा की तालीम में करे, फरज में हमें चाहे नहीं हुआ, बधाई है हमारी उम्मत से, लेकिन हकीकत के दबाव से ये फिरौनी आदमी है, जिसके अंदर ये से पास हो तकीब के तो नबी नहीं आदमी, फिरौनी है। मल्लम यरहम सगीरना, मैंने पढ़ा इस आज को बीसों हजार के मैं आया हुआ, वहां तक दिन खड़े हुए, कहा मोहदी सिंह कहाँ थे, वो सब अलीगढ़ से आया कि कहाँ से रखा किया आपने, मल्लम यरहम, मल्लम यरहम सगीरना, मल्लम यरहम कबीरना, पहले से मिलना, वहां क्या है, ला यास्ता करो मन दूर हूँ, जो तुझे मजमून आगे नहीं, उसमें वहां नहीं बयान किया था, ये हदीस है दो से दो, ला यास्ता करो मन दूर हूँ, जो तुझसे कम हो उसको हकीन न समझो, ला यह से दो मन फौक हो, जो तुमसे ऊपर है फख्र रख, उससे हसद न करो, ला यह से दो हसद करोगे तो महसूस हासिल से आदमी तवज्जो करेगा, कभी नहीं, क्योंकि हमारे दुश्मन है, कभी नहीं समझ, उसके सामने झुकोगे तब मिलेगा, ला यह सलो मन, वला या खोलो समनन अला इल्म, अपने इल्म पर समन न ले, ये तीन चीजें आलिम के अंदर जरूरी है, ला यह ता करो मन दून हो, वला यह सलो मन फौक हो, वला या खोलो अला इल्म ही समनन, अपने इन पर लाइन में आया यून में आया समन कलीला, ये उलमा यहूद की अल्लाह ताला ने तौसीफ फरमाई का यून में आया समन कलीला, समन कलील पर अपने आयात को बेचे, समन कर थोड़ी सी पूरी पर मसला बता लेते, हमारे हजरत बहुत फरमाते थे कि यहूदा आलिम था, यही था बेहूदा हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ा हाथ ले गए, कहा बताओ तौरात में रज्म का हुक्म है या नहीं, कहा है, कहा क्यों नहीं तुम बताते, कह देते आंखों रज्म के बजाय ये करें, काली लगा दिया ये लिया घुमा दिया, खत्म, कहा तुम खुद बताओ कि रज्म का हुक्म तौरात में है या नहीं, कहा है, कहा क्यों नहीं बताते, कहा पेट की वजह से, इसकी वजह से आयात को छिपा देते, लाइन में आया चिल्ला समर, यून में आया चिल्ला समर, आगे वो की नसीहत उसमें यून महाराज, ये लोग दुनिया से सहन होंगे और उनके तरफ से सुस लेंगे, जो दुनिया में इंतखार सिर्फ किसके उजूब के लिए, दीनदार के लिए, गुरूर के लिए माल को जमा करते हैं, क्या फरमाते हैं, अगरचे देखने में मुआजत है, ये इनसे सबसे ज्यादा जरूरी नहीं, दुनिया कोई उन्होंने सब कुछ बना लिया तो सब कुछ खत्म कर दिया है, معزز دنیا سے نہیں ہوتا معزز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اکرمکم عند اللہ تقوا ہے مال نہیں ہے صاحب گرمانی میں کتنے صفحہ پہ لکھا ہے میرے محمد ہے یا نہیں میں کا ترجمہ کیجیے بیسویں صفحے میں غالباً ہے اس کا ترجمہ کر دیا الحمد للہ صاحب گرمانی اسی آیت کا ان اکرمکم عند اللہ حضرت تھانوی سے غالب خواجہ صاحب نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ ہم لوگ عمل تو اس پر نہیں رہتا ہاں ہماری بات تو اسی ان اکرمکم عند اللہ کسی برادری کا ہو کسی کو ہو اگر وہ مکر ہے متقی ہے تو اکرم تم سے بڑا ہوا ہے یہ حقیقت پیش نظر کتنے لوگوں کو ہے بارا فرما دے یہ لوگ دنیا سے سیر نہ ہوں گے اس کی طرف سے سست نہ ہوں گے طرف ہی طرف میں رہیں گے دنیا ہر اسباب دنیا کے اسباب دنیا ان کے ساتھ بازی کرتے ہیں یہ سبب پکڑا وہ سبب پکڑا ہر سبب ان کے ساتھ کھیل کر رہا ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں ایک رب نہیں ہے رب ہی رب ہے ایک زیارت گاہ نہیں ہے تمام اس ملک میں اس میں چھان رہا ہے صرف دنیا کے لیے بہت یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے حضرت تھانوی صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کرا مکہ معظمہ میں وہاں تھانوی ترجمہ کرنے والے میں تو بیان نہیں کرنے والا کھل گیا تو بیان کر لیا کر رہا ہوں ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں یوں بھی رب یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ ہیں غافل غافل نہیں تو دنیا کیوں غافل بلند تیس دنیا ہے نا مجھے تیس دنیا از خدا غافل بلند نہ کماش ہو نکر ہو فرزند و زن مسلمی میں ہے بھارتی ہے نا تیس دنیا از خدا غافل بلند کتنا عمدہ شعر ہے دنیا کیا ہے خدا سے غافل ہو جانا ہے یہ کپڑا لگتا غافل نہیں یہ سب پہن کر کے اگر خدا سے غافل ہے تو غافل ہی اور کچھ بھی نہ ہو لیکن خدا سے غافل ہے تو مالدار ہو تیس دنیا از خدا غافل بلند میں کماش ہو نقر ہو فرزند بلند یہ دنیا نہیں ہے ان کی وجہ سے خدا کو تم بھول جائیے دنیا مال دولت بھی نعمت ہے اہل عیال بھی نعمت ہے زیادہ لیکن جو غفلت کا سبب نہ بنے عام در کشتی عام در کشتی ہلاکی کشتیت سب پارٹی میں ہے عام در کشتی ہلاکی کشتیت عام در زیر کشتی ہلاکت پانی اگر سمندر کشتی کے اندر جائے گا تو ہلاکت کا سبب ہے پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو نجات کا سبب ہے سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں المال فی الید یجوز فی جیب یجوز فی صندوق یجوز فی قلب لا یجوز مال ہاتھ میں جائز ہے صندوق میں جائز ہے اب بینک میں کہ بینک میں جائز ہے وہ اس زمانے میں بات نہیں ہے سید عبد القادر وہ فی قلب لا یجوز سید عبد القادر جیلانی قلب یجوز ہاتھ میں رکھنا قلب جائز جیب میں رکھنا جائز ہے پھر قلب وہی ہے کشتی میں پانی آ گیا یہ لوگ ہیں غافل کیا الفاظ دیکھیے اسکندری ہیں ان کے دلوں میں علم کے یاد رکھنے کی اور نصیحت سننے کی جگہ نہیں فرصت نہیں جس کے کہیں فرصت نہیں یا تو فرصت نہیں وہاں فرصت ملے گی جاننے میں جاؤ تو فرصت مل جائے گی مولوی صحیح بات بتاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ علوم یہ نصیحت ایسی ہیں جو دل میں رکھنے لائے کرو جو چاہو باہر جو چاہو کرو اللہ سب تمہاری چیز کو دیکھ رہے ہیں سب تمہاری حرکت کو تمہاری بات ماں یل فضل میرے قول ما ينفذ من قولي إلا لديه رقيب عتيد. کوئی بات آدمی کڑا نگرہ موجود ہے, ہر بات کے نہ کو نگا کر رہا ہے. اللہ ان کے دلوں میں علم یاد رکھنے کی اور نصیحت سننے کی جگہ نہیں ہے, بس بہت ہی کم ان کے اموال اعمال مقبول ہوتے ہیں. جو ایسے ہیں بس اسی فکر میں ہے عمل کیا قبول ہوگا. ان کے احوال صاف ہوتے ہیں کیونکہ اندیشے فخر ان کے دلوں میں بس رہا ہے. ان کے احوال مطلب کیونکہ اندیشے فخر ان کے دلوں میں بس رہا ہے. اندیشے فخر ہر وقت اندیشہ ہے, مان کے بعد ہر وقت فخر نہ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس کے دل میں اندیشے فخر جاگرت ہوا اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے. ہر وقت اسی چکر میں ہر وقت ڈر ہے کہ فخر نہیں آئے فخر نہ آ جائے. حضرت تھانے میں کوئی کہتا ہے حضرت یہ بات ہٹے چھوڑو, منہ تو قبر تھا, منہ تو مرنے سے پہلے کیا مرے, جب آئے میں دیکھا گیا نہیں. اس اندیشے سے ان کا دل صاف تھا تبھی تو کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس کے دل میں اندیشہ فخر جاگری ہو گیا اس کا عمل بہت کم مقبول ہوتا ہے. وہ تو اندیشہ فخر ہی میں ہے, مل گیا تو اندیشہ فخر میں رہا فخر کرتا ہے, نہ ملا تو فخر سے ڈرتا ہے. بس جو ایماندار اس سے عافیت میں ہو جس میں وہ پھنسے ہیں, اس آفت سے سالم ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں, اس قدرت سے پاک ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں, اس پر واجب ایک اللہ کا شکر کرے. اس فرض پیدی کے ساتھ اگر کسی کا دل ان چیزوں سے پاک ہے تو فخر کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو ایسا دل دیا کہ خرافات سے خالی ہے. پر جو ایماندار اس سے عافیت میں ہو اندیشے فخر سے بس جو ایماندار اس سے عافیت میں ہو جس میں وہ پھنسے ہیں اور اس آفت سے سالم ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں, اس قدرت سے پاک ہو جس میں وہ پھر رہے ہیں, اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہے. اندیشے فخر سے اس کو پاک رکھا, یہ اللہ کا شکر قابل شکر بات ہے. اور اپنے عطا سے اس پر انعام کیا, انعام کیا کہ اندیشے فخر سے اس کو خالی کیا, یہ انعام ہے. اور جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی من ابتلاء وفضلنی علی کثیر ممن خلق تبدیلا. جب ایسے لوگوں کو دیکھے کہ ہر وقت اسی چکر میں ہے, یہ بیماری میں ہے, ہم لوگ بیماری کے جزام ہے, کسی کو بیماری ہے پتا ہوا ہے کینسر ہے یہ ہے کرونا ہے, کم سے کم تعلیم شکر چل رہا ہے, شکر ہے کہ ہم اسے بچے ہیں. کہا جس کو یہ نعمت ملے وہ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے ہم کو اندیشے فخر سے ہمارے قلب کو پائے رکھا, ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور جو اسے مبتلا ہے اس کو دیکھ کر کے چلے دیکھو دن بھر اسی میں رہتا ہے چکر لگا ہوئے رہوں گا. یہ مارکیٹ کی کتاب ہے, ہم نے پورے مکے میں مجھے یہی دیکھتے ہیں, یہ سب لکھا ہوا ہے. ہماری کتاب سید سلیمان ندوی کی یہی ہے صحیح تو میری رات ہی تو مطالعہ کر رہا ہے تفسیری نکات جو ہے. ہم نے کہیں کہ نشان لگایا کہ ہر جگہ ہے نا نشان. ہاں ابا اتنا زبردست علمی نوٹ ہے آپ کا, وہی میں نقل کر رہا ہوں, میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنا. اب کیا بتائیں اس کے آگے, لڑکے مان لیں یہی بڑی بات ہے, کوئی باپ کو بھی نہیں جلدی مانتا ہے جب تک علمی چیز نہیں. کل مان گیا جو آپ نے نوٹ لگایا ہے کیا سب نشانات ہیں, کتنا بھری ہے کتنا برمحل ہے, اس کو میں نقل کر رہا ہوں الگ کافی رات کی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مبتلا ہو اور اپنے کو دیکھے کہ ہم اس میں مبتلا نہیں ہیں تو ایسی دعا کرنی چاہیے جیسے کینسر کا مرض نہ ہوا ہم دعا پڑھتے. یہ ایک مرض ہے, اس مرض سے اللہ نے ہم کو نجات دیا, اس پر یہ دعا پڑھے الحمد للہ یا خانی تمام تعریف اللہ کے لیے ہم کو آپ نے دیا جسے ان لوگوں کو مبتلا جس نے کیا ہے. وہ فضل اللہ کثیر ممن خلق تبدیلا, جیسا جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے, جب کسی ایسے شخص دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہو تو اللہ کے ہم کہتا ہے جس نے تم کو عافیت دی, اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے, اسی لیے تم پر واجب ہے جو پہنچا وغیرہ میں ہے. تم یہی کہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو کہ ہم کو اسے عافیت میں رکھا, تو جب اس مرض میں کسی کو دیکھو تو یہ کہو کہ اللہ کا فرض ہے کہ ہم کو اس میں مبتلا نہیں کیا. بڑی عمدہ بات, جیسا کہ شخص کو دیکھتا ہے جب مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کے ہم کرتا ہے جس نے تجھ کو عافیت دی, وہ اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے, اس لیے تم پر واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اور ان میں پھنسنے سے عافیت عطا فرمائی. رام دل اور دوسروں کو مسلا کر اس کو حقیق نہ سمجھنے کی, یہ بھی بلکہ بجائے حقیق سمجھنے کی اس پر رحم کرو. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس مرض سے نکال دیں, ہر وقت چکر میں پڑا ہوا ہے نا, بڑی عمدہ بات. اور اس کو حقیر نہ سمجھے بلکہ بجائے حقیر, دیکھ کتنے اشرا اپنے کو تو کہے کہ اللہ نے عافیت دیا اسے, اور اس کو حقیر نہ سمجھے, یہ بھی کتنی زبردست تعلیم ہے. اور اس کو حقیر نہ سمجھے بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کو ان پر رحم کرے, اور بد دعا کے ان کے لیے دعا کر اللہ اس مرض سے اس کو نکالے, ہر وقت دنیا اسے نکالے اللہ تاکہ یہ عافیت پا جائے. اور عارف باللہ حضرت معروف کرفی کے فعل کا اتباع کر جو سراپا معروف یعنی نیکی تھا, یہ معروف کرفی ہے, معروف مانے نیکی کہتے ہیں نا, یہ عجیب واقعہ لکھا ہے. قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرفی رحم اللہ اپنے یاروں کے ساتھ دجرے پر گزرے, کشتی سے آ رہے تھے, معروف ہے کرفی, ان کے یاروں نے دجرے پر ایک جلسہ دیکھا جو کہ اہل لہو لعب و فسق و نشاط تھے. ایک جماعت وہی جا رہی تھی, کشتی پر بھی جاتی, کشتی پر بھی جلدار جو آیا تھا ترکی میں کشتی پہ جو لہو لعب کر رہے تھے اسی میں جلدار ہے, اتنا زبردست. یہ لوگ کشتی پہ یا تو اسی کشتی پر یا دوسری کشتی پر لہو لعب میں گانا بجانا ناچنا شراب میں یہ چل رہا تھا, یہ کسی عمدہ بات ہے. اللہ بری ایک جلسہ دیکھا جو کہ اہل لہو فسق و نشاط تھے, سب نے عرض کیا اے استاد ان کے لیے بد دعا کیجیے. ان کے لوگوں نے کہا یہ نہایت فاسی فاجی لوگ ہیں, گانے بجانے والے ہیں, ان کے لیے بد دعا کیجیے. لوگوں نے کہا معروف کرکی سے بہت بڑے بزرگ تھے, معلوم اے استاد ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا یا اللہ تو نے جیسا ان کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی اس کو خوش رکھ. یہ دعا دنیا میں خوش و خرم ہے, وہ ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں, اللہ آخرت میں بھی ان کو ایسی کر دے. دیکھیے آپ سنیے ان لوگوں کو اشکال ہو گئے, اس لوگ بس دعا کے دعا دے دیا. ہمارے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا یا اللہ تو نے جیسا ان کو دنیا میں خوش کیا ہے آخر میں بھی ان کو خوش ہے. یاروں نے عرض کیا دوستوں نے کہ اے استاد ہم نے تو بد دعا کو کہا تھا, آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں ان کو رکھنا منظور ہوگا تو ہم نے تو بد دعا کہا, آپ نے تو ان کو دعا دے دیا. اب جواب سنیے, آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا. تو میں نے دعا کیا کہ اللہ توبہ کو ان کو توفیق دیجیے, سمجھ گئے نا. آخر میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا. توبہ کہاں نہیں کہیں اللہ آخر میں بھی بنا دے, کب بنے گی جب بھی توبہ کریں گے. تمہارا اس میں کیا فرمایا کہ اس میں تمہارا کیا نقصان ہے. اپنے یاروں سے کہا دوستوں سے مریدوں سے, یاروں نہیں سمجھے مریدوں سے. اسی وقت اس جلسے کے لوگ خوشی میں آئے, اب دیکھیے خوشی میں آئے اور مرد ایک طرف ہوتے عورتیں الگ الگ ہو گئی, جہاں ناز گانا سب کچھ تھا شراب نوشی. دعا قبول ہوئی تو ان کی کشتی سے جب اترے لوگ تو عورت الگ ہوتی مرد ہے, اسی وقت کشتی پر ہدایت آ گئی. اگر تم گناہ نہ کرتے تمہارا اسے کیا نقصان ہے. اسی وقت اس جلسے کے لوگ خشکی میں آئے اور مرد ایک طرف ہوتے اور عورتیں ایک طرف, دونوں پاک صاف ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, پھر وہ کشتی بھی الگ الگ ہو گئے. دونوں پاک صاف ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اور اس میں حضرت معروف کرکی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد ہو گئے, سلوک طے کیا انہوں نے, بزرگ ہو گئے. اور ان میں حضرت معروف کرکی رحم اللہ کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد ہوئے. پر جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کر علم عظیم اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم چکا ہے, اگر تو ایسا نہ کرے گا تو اس پر اندیشہ ہے کہ ایسی امتحان میں تو نہ پھنس جائے, ان کی ذرا تو بھی دور میں اس وقت سے پناہ مانگوں سے. یہ اللہ, یہ لوگ ہیں, اللہ ان کو نجات دے, ان کو ذلیل نہ سمجھے. اس میں حضرت مر پیر کی برکت سے بڑے بڑے آبی جو ظاہر ہیں. پس جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کے علم عظیم اور مشیت قدیم میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے, ان کو ذریعہ نہ سمجھو. تقریب میں یہی کہ ہیں, اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسی امتحان میں تو نہ پھنس جائے. بس ان کو مجبور سمجھے کہ تقریب میں دعا کرو ان کے لیے, ذریعہ نہ سمجھو. شیخ ابو الحسن رحم اللہ کا اشارہ سن کہ فرماتے ہیں, ایمان والوں کی تعظیم کر, اگرچہ وہ عاصی ہو. ایمان والوں کی تعظیم, اگرچہ وہ عاصی اور فاسق ہو, اور ان کو نیک بات بتلا, بس یہ تمہارا کام ہے نیک بات بتلا, اور بری بات سے منع کر, اور ان سے ملنا اگر چھوڑ دے تو وہ بھی شفقت سے ہو, ملنا اگر چھوڑے تو شفقت سے ہو, نہ اپنی بڑائی جترانے کو, شفقت سے چھوڑ دو تاکہ ان کو کوئی اثر ہو, اس کی وجہ سے راستے پا جائے. ان کو ذلیل سمجھ کے نہ چھوڑو, بلکہ اس لیے چھوڑو کہ ہمارے چھوڑنے سے ان کو ملامت ہوگی, ندامت ہوگی تو اللہ کا راستہ پکڑ لیں گے, اس لیے چھوڑو. سبحان اللہ, خوب فیصلہ ہے. شفقت یہ ہے کہ ہمارا ملنا چھوڑنے سے اس کو تنبیہ, یہ خود ماتھانی لکھ رہے ہیں, یہ ماتھانی لکھ رہے ہیں. شفقت یہ ہے کہ ہمارا ملنا چھوڑنے سے ان کو تنبیہ ہوگی اور راستے پہ آ جائیں گے, اس لیے چھوڑو. ہمارے چھوڑنے سے کہ ہم سے یہ لوگ الگ ہوں گے بزرگ ہوتے تو تنبیہ ہوگی, تو گناہوں کو چھوڑ, اس لیے چھوڑو, یہ نہیں کہ اپنی بڑائی کی وجہ سے چھوڑو, بلکہ ان پر شفقت کی وجہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سبھی کو, ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے, ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. ہمارے جتنے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ جو گناہوں میں مبتلا ہیں, جس میں ہم سب ہیں, اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے اور نیک اعمال کے اختیار کرنے کی توفیق مرمت فرمائے, اور اللہ کو راضی کرنے کی ہم کو فکر پیدا فرمائے, اور ہم سب لوگوں کو جنت میں ایک جا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.